Właśnie zbliża się godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis trójki. Wojsko buduje most pontonowy na Wiśle w Warszawie. Prace idą bez przeszkód. Unijni przywódcy porozumieli się w sprawie sankcji dla przedstawicieli białoruskiego reżimu, ustaliła nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Na Zamku Królewskim dyskutowano o zasługach generała Andersa. Na Wiśle w Warszawie wojsko buduje most pontonowy. Tymczasowa przeprawa będzie podtrzymywać rurociąg, którym popłyną ścieki do oczyszczalni Czajka. Jak mówi podpułkownik Piotr Kranc, dowódca batalionowego pontonowego w 2. Inowrocławskim Pułku Inżynieryjnym, żołnierze zaczynają łączyć szósty, ostatni odcinek mostu. Kontynuujemy rozładowanie sprzętu na wodzie w chwili obecnej. Kończymy 5. odcinek i rozpoczynamy 6. odcinek, czyli tak naprawdę zmierzamy ku końcowi. Jeżeli chodzi o rozładowanie sprzętu, zostało jeszcze połączenie, przygotowanie do łączenia w 8 mostów. Jak dodał podpułkownik, do kolejnego etapu, czyli łączenia odcinków w most oraz kotwiczenia przeprawy, żołnierze przystąpią prawdopodobnie jutro. Wojsko zapowiedziało, że przeprawa zostanie zbudowana w ciągu 3 dni, czyli do czwartku. Jest konsensus wśród unijnych krajów co do objęcia sankcjami 40 przedstawicieli białoruskiego reżimu za przemoc i fałszerstwa wyborcze. Ustaliła to nieoficjalnie brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Tak wynika z przebiegu dzisiejszej dyskusji. Wstępnie ustalono czarną unijną listę liczącą 17 nazwisk. Teraz dopisano kolejne, ale dyskusje będą jeszcze kontynuowane, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. Cały czas utrzymują się bowiem różnice zdań co do objęcia sankcjami prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Kraje, które nie chcą go wpisywać na razie na czarną listę, tłumaczą, że należy utrzymać otwarte kanały komunikacji z władzami w Mińsku. Sankcje przewidują zakaz wjazdu do Unii Europejskiej i zamrożenie aktywów finansowych we wspólnocie. Restrykcje muszą jeszcze jednomyślnie zatwierdzić ambasadorowie państw członkowskich, co ma nastąpić najpóźniej do połowy tego miesiąca, a ostatecznie decyzje powinni zaakceptować unijni ministrowie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dwóch korespondentów australijskich mediów ze względów bezpieczeństwa opuściło Chiny. Poinformowały dziś ich krajowe władze po tym, jak dziennikarze znaleźli się już na terytorium Australii. Obydwaj w ubiegłym tygodniu otrzymali polecenie stawienia się na przesłuchanie i zakaz wyjazdu z Chin. W ostatnich dniach, jak informuje agencja Reutera, na najwyższym szczeblu australijskich władz trwały negocjacje dotyczące umożliwienia ich wyjazdu z państwa środka. W Pekinie jest korespondent Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. W ubiegłą środę o północy do mieszkań korespondentów ABC, Billa Birtlesa w Pekinie i Australian Financial Review w Szanghaju, Michaela Smitha, weszła chińska policja, informując obydwu o zakazie opuszczenia kraju i konieczności stawienia się na przesłuchanie. Kolejne dni dziennikarze spędzili na terenie australijskich przedstawicielstw dyplomatycznych. W poniedziałek funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Chin przesłuchali obydwu dziennikarzy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w ostatnich dniach trwały negocjacje dotyczące umożliwienia im wyjazdu z Chin. Obydwu korespondentów pytano m.in. o Cheng Lei, Australijkę chińskiego pochodzenia, dziennikarkę chińskiej stacji CGTN, która od połowy sierpnia przebywa w miejscu odosobnienia. Dziś chińskie MZ poinformowało, że jej zatrzymanie ma związek z kwestiami bezpieczeństwa narodowego Chin. Relacje dyplomatyczne Australii i Chin są niezwykle napięte. Po raz pierwszy od lat 70. w Chinach nie ma obecnie żadnego korespondenta australijskich mediów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Generał Władysław Anders, żołnierz i polityk w 50. rocznicę śmierci. To tytuł konferencji naukowej, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. W ten sposób IPN chciał uczcić jednego z najważniejszych polskich dowódców II wojny światowej. Podczas konferencji badacze i historycy wygłosili referaty poświęcone działalności generała. Gościem honorowym wydarzenia była jego córka, ambasada RP w Rzymie Anna Maria Anders. Stanowczy, ale dla swoich żołnierzy był jak ojciec i przede wszystkim tak zapamiętała go córka Anna Maria Anders. Tatuś w domu. Ojciec, tak jak wszyscy go pamiętają jako żołnierza surowego, to w domu on absolutnie nie był taki. On był dla mnie fantastyczny. Zawsze mówiłam, że byłam jego ostatnią i największą miłością. Ambasador Włoch w Polsce Aldo Amati mówił, że generał był odważny i kierował się wartościami w sposób bezkompromisowy. Dziękował mu też za walkę o wolność Włochów, a prezydent Andrzej Duda w specjalnym liście podkreślił, że generał miał ogromny wpływ na polskie sprawy na obczyźnie. Niewielu Polakom dane było, aby jak Władysław Anders wywrzeć wpływ na bieg tak wielu wydarzeń, które okazały się kluczowe dla losów naszego narodu. Generał Władysław Anders zmarł 12 maja 1970 roku w Londynie. Paulina Kurek, Polskie Radio. Polskie Radio objęło patronatem medialnym konferencję. To był serwis trójki.

weź mnie nad rzekę. Nowych miastach, nowych krajach, nowym świecie i fascynującej podróży, która czeka każdego z nas. Piosenka Ojciec, czyli ojciec i syn Wojciech i Bartosz Waglewscy oraz Emadę. A jest już po godzinie 6:00, a zatem czas na... Reportaż w Trójce. A dziś poznamy historię państwa Kendrów, cioci Ani i dziadka Mariusza, niezwykłej rodziny zastępczej, która przez 11 lat pomogła blisko 50 dzieciom. Zapraszam do wysłuchania reportażu Katarzyny Herbuś zatytułowanego Miłość niezastępcza. Proszę wyjść, śmiało. Teraz jest tak, jak mówię, normalnie, skromnie. Alunia wstała, chodź kochanie, przyjechała do nas pani, chodź. Jaka zaspana jeszcze. Chodź, kochanie. Chodź, przebierzemy cię. To wszystko zaczęło się w momencie, kiedy nasz dorosły syn cię wyprowadził z domu. 20 lat minęło jak zbicza czas i uświadomiliśmy sobie, że jeszcze jesteśmy już za starzy, żeby mieć dzieci, za młodzi, żeby się starzeć. I co tu robić? Mieliśmy wtedy 47 lat, no więc wymyśliliśmy, że będziemy rodziną zastępczą. Tym bardziej, że poznałam inne rodziny. Weszłam po prostu w to środowisko, widzieliśmy inne rodziny zastępcze. Bardzo nam się to spodobało i doszliśmy do wniosku, że możemy jeszcze pomóc jakiemuś dziecku. Nie myśleliśmy wtedy o żadnym dam zawodowym, że to będzie nasza ścieżka życiowa. Nie uważaliśmy tak, bo nawet nie wiedziałam o takiej możliwości. Ale doszliśmy do wniosku, że może zaprosimy jakieś jedno dziecko do siebie do domu, żeby po prostu go wychować, pomóc, żeby skorzystał z pokoju, który został po synu, autka, książki i tak dalej. Mieliśmy tylko jednego syna, więc tego macierzyństwa i ojcostwa było nam tak trochę za mało. I to tak miało być z obopólną korzyścią dla nas, żeby dom był pełny, a dla dziecka, żeby skorzystało po prostu z żeby miało rodzinę. Znaleźliśmy się już w tym środowisku rodzin zastępczych, zaproponowano nam otworzenie pogotowia rodzinnego, żebyśmy byli rodziną zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego, bo taka akurat placówka wtedy w Dąbrowie Górniczej była potrzebna. I po przemyśleniu zgodziliśmy się, zwolniłam się z pracy dotychczasowej i ja zaczęłam robić to zawodowo, bo mąż pracował dalej w swoim zawodzie. No i robimy to już, no uważam, że z powodzeniem od 11 lat. Daje nam to naprawdę sporo satysfakcji. Przez nasz dom przetoczyło się już prawie 50 dzieci. Czy były takie trudne chwile na początku? No, baliśmy się, czy podołamy, czy damy radę. Szczerze mówiąc, dużo nam dała wizyta u koleżanki, która pierwsza otworzyła pogotowie. I wtedy żeśmy zobaczyli praktycznie, jak to wygląda. I po 3 miesiącach żeśmy odwiedzili i wystraszone dzieci były spokojne, nie te dzieci. Taki krótki okres wystarczył, żeby dzieci diametralnie się zmieniły. Doszliśmy do wniosku, że podejmujemy rękawice, podejmujemy wyzwanie i że też będziemy pomagać dzieciom. A czy trzy dzieci bawią? Co macie, auto? Gdzie wy to jedziecie? Ta nasza praca więcej ma chyba ze służby niż z pracy. No praca to jest. ale nie określiłabym tego, że to jest tylko robota. Nie, bo tu dotykamy bardzo delikatnej materii. To są dzieci, to są żywe organizmy, które myślą, czują. Każde z nich inne, każde z nich ma inną historię i my tą pomoc tym dzieciom musimy opierać o to, czego to dziecko doświadczyło. A jak nie dajemy rady, to już jesteśmy na tyle pokorni w tym momencie i po tylu latach, że prosimy o pomoc specjalistów. Nie zawsze potrafimy sami poradzić, tym bardziej jak dzieci są naprawdę dotknięte wszelakiego rodzaju przemocą. Więc takie dziecko, żeby ustabilizować, wyrównać, żeby dotrzeć czasem do tego dziecka, prosimy o pomoc psychologów i myślę, że to jest dobra droga. A jak to sobie fajnie rozmawiają między sobą? O! Jest na obrazku. Gdzie Alu nie ma buty? Nie ma. Nie ma? A gdzie się podziały? Wkładamy jeden bucik, to jest lewy bucik, a teraz ubieramy prawy bucik. Która prawa nóżka? Ta jest prawa, a ta jest lewa. Jak ją ubieram, to jej mówię, że ubieramy prawą rączkę, lewą rączkę, prawy but, lewy but i ona się w ten sposób uczy. I uczy się bardzo szybko dogania, mimo że jest dzieckiem niepełnosprawnym, ale myślę, że właściwa rehabilitacja i też wszelka pomoc, wczesne wspomaganie rozwoju pozwolą jej znaleźć fajną rodzinę. I życzymy jej tego. Ala będzie miała 3 latka w czerwcu, natomiast nasz Kevinek będzie miał 2 latka w maju. Bum bum. I tak, pokazuje, mówię, że tam, że Kevin jedzie bum bum, natomiast też pokazuje w tej chwili, że tam przyjdzie za chwilę kotek. Kotek przychodzi na okno i zjada resztki z obiadu. Czekają na tego kotka. Przychodzi jeszcze wiewiórka Kaśka i przyfruwają jeszcze ptaki różne. Dokarmiamy je całą zimę. No mamy nadzieję, że dzieciom jest dobrze. One tu w tym momencie i u nas oczekują. To jest czas w rodzinie zastępczej, to jest czas oczekiwania. Albo na powrót do rodziny biologicznej, to uważamy jako rodziny i też chyba i MOPS i sąd, uważamy to za największy sukces. Kiedy dziecko może z powrotem wrócić do rodziny, która się poprawiła. Zrozumiała swój błąd, jeżeli pracują, mają odpowiednie warunki, są trzeźwi, sąd bardzo chętnie oddaje dziecko z powrotem rodzicom. A jeżeli nie jest to możliwe, bo rodzina nie podejmuje żadnych starań w celu odzyskania dziecka, albo czasem wręcz uważam też, że dla dobra dziecka zrzekają się praw do tych dzieci. Więc w takim wypadku sąd ustanawia opiekuna prawnego, MOPS zgłasza takie dziecko do ośrodka adopcyjnego, no i oczekujemy na adopcję. Jak sąd znajdzie odpowiednią rodzinę, to wtedy takie dziecko trafia do rodziny adopcyjnej. To są dzieci czasem bardzo zaniedbane. Czasem wiedzą, co to jest zły dotyk. Czasem dzieci bite i teraz tym dzieciom naszym zadaniem jest stworzyć odpowiednie warunki, żeby odwykły od tych złych naleciałości. I czasem jest tak, jak uczą nas psycholodzy, że ile czasu dziecko było w tych niekorzystnych warunkach, tyle też czasu musi upłynąć, żeby dziecko z tego wywietrzało. I dopiero na nowo można go uczyć nowego życia. Jak się dzieci przystosowują? Czy to ma znaczenie, ten wiek, w którym trafiają tutaj do państwa? Dzieci trafiają w różnym wieku, ale tak jak mówię, że te zdolności adaptacyjne dzieci są ogromne. One bardzo szybko się adaptują do nowych warunków. Akceptują nowe dziecko, które się w rodzinie pojawia. W tej chwili mamy 2, ale bywa, że jest 3 i 5. Bywają na przykład liczne rodzeństwa, których nie należy dzielić i te dzieci też są wtedy z nami. I te dzieci bardzo szybko adoptują się i do nowych warunków, i do siebie nawzajem. I potem też traktują się jak rodzeństwa. Więc chodzi o to, żeby nie nawiązywała się zbyt silna więź z rodziną zastępczą, ani z innymi dziećmi, z którymi potem docelowo nie będą, tylko żeby sąd jak najszybciej powierzył dzieci rodzinie. Tej właściwej, tej docelowej. Nie wiemy, co myślą dzieci malutkie, no bo one jeszcze tego nie powiedzą, ale po zachowaniu widać, że dzieci szybko łapią klimat, są bezpieczne, lepiej śpią, przestają mieć lęki nocne. Natomiast jak dziecko jest starsze, to jest w stanie mi powiedzieć. I tu muszę też powiedzieć, że każde dziecko tęskni za rodzicami, za tą rodziną swoją własną. Dlatego rodzina zastępcza nigdy nie mówi źle o rodzicach biologicznych. Tego tematu po prostu unikamy. Dziecko ile potrafi przyjąć wiadomości, tyle potrafi. Nie rozumie czasem całości, no bo jest dzieckiem, więc nie rozumie całości sytuacji, dlaczego się znalazło. Czasem nawet oskarża opiekę społeczną o to, że zostały niewłaściwie potraktowane i niepotrzebnie zabrane rodzicom. ale my wiemy, że jest inaczej. I my nigdy również nie mówimy źle o rodzicach. Pomijamy ten temat i mówimy, że cieszymy się, że tu jesteś i sąd na pewno znajdzie dla ciebie jakieś najlepsze wyjście. W momencie, kiedy zapada decyzja sądu, że szukamy nowej rodziny, wtedy należy takie dziecko też przygotować do tej adopcji. I najczęściej wygląda to według takiego schematu, że mówimy, ty chcesz mieć mamę, tatę, no chcesz? No wiadomo, że chcę. Chcę do kogoś mówić mama i tata, bo do nas dzieci tak się nie zwracają. My jesteśmy ciocia i dziadek. Rodziców się ma tylko jednych, tatę i mamę. I tłumaczymy wtedy dziecku, że ty chcesz mieć rodziców, natomiast jacyś rodzice, jakaś mama i tata nie mają dziecka, a bardzo chcieliby mieć. I teraz chodzi o to, żeby was ze sobą poznać. Musimy tą rodzinę odszukać, która na ciebie czeka. Czy tak może być? Dziecko zazwyczaj to akceptuje. Dla nas to już jest taki sygnał, że my się odsuwamy. Myśmy już w sumie swoje zrobili. I teraz jak najwięcej musi być tej rodziny, jak najczęściej. To nazywa się zazębienie. Dziecko ma przejść płynnie z jednej rodziny do drugiej i w pewnym momencie to dziecko uznaje i nas, i ich. I to się musi płynnie rozejść, dziecko musi się znaleźć po drugiej stronie. I teraz też naszym staraniem jest, żeby to było w taki sposób, żeby dziecko odniosło jak najmniej ran emocjonalnych. I zazwyczaj to się udaje i dzieci idą do adopcji, mają nową rodzinę, a dla nas jest to ogromna satysfakcja, że dziecko ma to, co ma. Wyciągamy chleb. A, jaki gorący. Chlebek gorący na zakwasie. Mam nadzieję, że się udał. Musimy go zaraz wyłożyć. Kevinku, czekaj, żeby dzieci nie oparzyła. Musisz teraz iść na chwileczkę do dziadka. Wracają dzieci? Telefony, wspomnienia, zaproszenia. Są kontakty po latach? Są, nawet nie tak po latach, bo wiele rodzin chce z nami utrzymywać jakiś kontakt, bo czasem się zdarza, że i dziecko tęskni, bo mimo, że chętnie poszło do rodziny adopcyjnej, ale ono też tęskni, tęskni za dziadkiem, tęskni za podwórkiem, za swoim drzewkiem. Co będzie Alunia oglądała? Co puścimy? Pepa, dobra, może być Pepa. Nasza wychowanka dzisiaj się odezwała. Porozmawiała z nami, pochwaliła się, co ma, gdzie chodzi, do szkoły, jakie koleżanki, kolegów, których lubi. Bywa tak, że przyjeżdżają też po latach. Po latach. Mieliśmy w tamtym roku taką bardzo miłą niespodziankę, ponieważ przyjechała cała rodzina aż z Włoch. Liczne rodzeństwo zostało adoptowane i po latach, po 10 latach umyśliło się dzieciom, że wrócą, że odwiedzą stare kąty razem z rodzicami. Pamiętają. Wielka to dla nas radość, dlatego że staramy się bardzo to robić, żeby dzieci u nas czuły się dobrze. A to, że wracają, no to pewnie o tym świadczy. Był to reportaż Katarzyny Herbuś z Polskiego Radia Katowice, zatytułowany Miłość niezastępcza. A teraz już Alabama Shakes. Zespół, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z Aten w stanie Alabama. Bless my heart, hold on. You gotta hold on. Alabama Shakes, hold on. A teraz zespół, który miał bardzo dziwną okładkę albumu Tetris. Pamiętam okładkę, na której widniał mężczyzna z dwoma joystickami w głowie. Zespół Zio. A utwór Wyspy jest jeszcze starszy, bo pochodzi z 90 roku. Jutro też będzie dzień, ale zanim to nastąpi, będzie noc. Jest to niezwykle odkrywcze zdanie. A w nocy będzie pogoda. W nocy na północy kraju spodziewane są przelotne deszcze. Na południu zaś chmury, w pozostałych regionach pogodnie. W górach będzie najzimniej 6 stopni, 15 stopni nad morzem, tam również będzie silnie wiać. Uwaga!

You Know I'm No Good w wykonaniu Amy Winehouse. No cóż, nie należała ona do przesadnie układnych dziewcząt. A teraz przejdźmy z eterycznego świata artystów prosto w świat finansów i ekonomii. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Ekonomiści PKO i Crédit Agricole spodziewają się wolniejszego spadku PKB Polski w tym roku. Zrewidowali swoje prognozy. Szacują, że gospodarka skurczy się o 2,4 do 2,8%. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w drugim kwartale PKB Polski spadł o 8,2% w skali roku. To wynik lepszy od wcześniejszych szacunków wielu banków. Tymczasem do 3,5% w ujęciu rocznym z 3,2% szacowanego pod koniec maja obniżyła prognozę PKB Polski agencja Fitch. Na 2021 rok agencja utrzymała szacunek tempa wzrostu na poziomie 4,5% rok do roku, a na 2022 rok szacuje, że będzie to 3,3%. Więcej na ten temat powiemy już za chwilę w rozmowie z naszym gościem. Będzie nim Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole. W Karpaczu rozpoczęło się 30. Forum Ekonomiczne. Spotkanie nazywane polskim Davos poświęcone jest nie tylko gospodarce i finansom, ale też służbie zdrowia, cyfryzacji czy transportowi. Forum z powodu dużego zagrożenia koronawirusem zostało przeniesione z Krynicy w Małopolsce do Karpacza na Dolnym Śląsku. Jak zapewnia organizator forum Zygmunt Berdychowski, pandemia i koronawirus nie będą jedynymi tematami paneli dyskusyjnych. Białoruś, bezpieczeństwo energetyczne, energia ze źródeł odnawialnych, sytuacja Europy Środkowej, wszystkie wyzwania, które zwłaszcza w gospodarce przyniosła z sobą pandemia, to będą kwestie, o których będziemy żywo dyskutować w ciągu tych trzech dni. Wśród około 1,5 tysiąca uczestników forum są politycy, przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Forum Ekonomiczne w Karpaczu potrwa do czwartku. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,10 zł. Za euro 4,44 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,76 zł. A funt brytyjski 4,93 zł. Pora na rozmowę z naszym gościem. To się liczy. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jakub Borowski, główny analityk banku Crédit Agricole. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Dotarła dzisiaj do nas informacja, że ekonomiści Crédit Agricole i banku PKO BP spodziewają się wolniejszego spadku PKB Polski w tym roku. Jednym słowem, banki podnoszą prognozy, jeśli chodzi o nasze PKB. Chwilę później pojawiła się informacja agencji Fitch, która z kolei obniża prognozy naszej gospodarki. Komu tu wierzyć? No to zawsze jest trudne pytanie. Trzeba znać warsztat, który stosują poszczególne ośrodki prognostyczne. Trzeba się pewnie też troszkę na tym znać, żeby móc porównać te prognozy, a przede wszystkim założenia, które są przyjmowane, bo te założenia są kluczowe dla wyniku. Trudno mi komentować prognozy innych ośrodków, nigdy tego nie robię, bo nie znam tych szczegółów. Nawet jeśli część jest publikowana, to nie wiemy wszystkiego. Mogę mówić tylko o naszym scenariuszu i ten scenariusz jest lepszy niż poprzednia prognoza. Lepszy w tym sensie, że spadek PKB w tym roku będzie płytszy, będzie mniejszy niż poprzednio oczekiwaliśmy. A na jakiej podstawie analitycy wysnuwają takie wnioski? Z każdą prognozą jest tak, że ona startuje z pewnego punktu. Ten punkt startowy jest lepszy niż oczekiwaliśmy, a ten punkt startowy jest drugi kwartał. Jak pamiętamy, prognozy dotyczące drugiego kwartału, skali spadku PKB i struktury tego wzrostu gospodarczego w tym okresie znacząco się różniły. Ostatecznie w naszym przypadku spadek produktu krajowego brutto w drugim kwartale był trochę mniejszy niż oczekiwaliśmy, a więc startujemy już z wyższego poziomu, co niesie ze sobą konsekwencje dla kolejnych kwartałów i dla produktu krajowego brutto w całym 2020 roku, więc ten punkt startowy jest wyższy. No i potem przyszły dane za lipiec, dane o koniunkturze również za sierpień. To były dane, które wskazywały na to, że gospodarka podnosi się z tego szoku pandemicznego trochę szybciej niż oczekiwaliśmy. Lepsze były dane dotyczące sprzedaży detalicznej, a więc pośrednio konsumpcji. Mieliśmy też różne informacje, które uwzględnialiśmy, wskazujące na to, że inwestycje publiczne mogą być trochę wyższe w całym roku niż wcześniej zakładaliśmy. No i eksport, to na podstawie produkcji przemysłowej też widzieliśmy poprawę szybszą niż w naszym poprzednim scenariuszu. To wszystko uwzględniliśmy. To oznacza, że spadki PKB w trzecim i czwartym kwartale będą mniejsze niż zakładaliśmy. Mniejsze były również w drugim kwartale, tak jak wspominałem. W związku z tym złożenie tych wszystkich efektów daje nam dynamikę PKB w całym 2020 roku wyższą o 1 punkt procentowy. Nasza poprzednia prognoza to było minus 3,8, teraz mamy minus 2,8. To może być minus 2,4. Pamiętajmy, że tej prognozie towarzyszy wciąż podwyższona, znacząca niepewność dotycząca przebiegu epidemii w miesiącach jesiennych i zimowych. W skali tej epidemii w Polsce, jak silnie ona ograniczy popyt konsumpcyjny przede wszystkim, jak ona wpłynie na nastroje gospodarstw domowych, jak wpłynie na klimat inwestycyjny. Ten klimat inwestycyjny został bardzo silnie, negatywnie dotknięty tym wybuchem pandemii, co widzimy w danych dotyczących inwestycji za drugi kwartał, ale w kolejnych kwartałach też te spadki inwestycji będą głębokie, więc tu mamy dużą niepewność. Możemy się oczywiście przesunąć też wyżej, gdyby się okazało, że przebieg pandemii jest łagodniejszy, wirus nie jest tak zjadliwy, gospodarstwa domowe mniej obawiają się o swoją przyszłość, chętnie wydają pieniądze. To wszystko jest możliwe oczywiście, więc poruszamy się w takim dużym zakresie niepewności. No ten scenariusz jest jaki jest. On uwzględnia, że ta pandemia nie będzie już tak dotkliwa. Oczywiście pojawią się jakieś lokalne, zwiększone obostrzenia, ale nie przejdziemy już przez kolejny lockdown, że kolejnych lockdownów nie będzie również u naszych głównych partnerów handlowych, to bardzo ważne. To pozwoli się, że tak powiem, systematycznie stopniowo podnosić polskiemu eksportowi również. Ja generalnie uważam, że ten scenariusz, jeśli spojrzymy dalej w przód, on jest dość optymistyczny. W przyszłym roku mamy dynamikę PKB na poziomie 3,6% z stopniową poprawą sytuacji na rynku pracy i powrotem stopniowym do tego, co było przed pandemią. No a jeśli popatrzymy na okres dłuższy, chcę troszkę też tego optymizmu brać więcej, to jesteśmy jeszcze bardziej optymistyczni. Pamiętajmy, że będziemy korzystać ze środków unijnych w ramach kolejnej perspektywy finansowej. Pamiętajmy, że klimat inwestycyjny nie może się bez końca pogarszać, a firmy w końcu muszą zacząć odbudowywać majątek produkcyjny. No i pamiętajmy o funduszu odbudowy, tym europejskim nowym instrumencie, który został przyjęty po to, żeby pomóc krajom, które zostały dotknięte przez pandemię, szybciej stanąć na nogi i powrócić na ścieżkę wzrostu. Więc jeżeli to wszystko razem weźmiemy pod uwagę, to czekają nas całkiem niezłe lata już od 2021 roku. No i kolejne, także w takim średnim terminie, no to wygląda nieźle. Optymizmem powiało w naszej rozmowie. Państwu przypomnę, że naszym gościem był Jakub Borowski, główny analityk Banku Credit Agricole. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. 3 grosze reszty. Na koniec jeszcze postscriptum do tematu PKB. Z danych Eurostatu wynika, że polski PKB spadł do 120 miliardów euro w drugim kwartale, ze 136 miliardów euro w kwartale pierwszym i 132 miliardów euro w drugim kwartale 2019 roku. Utrzymaliśmy jednak pozycję 17 gospodarki świata. Podsumowanie dnia. To było ekonomiczne podsumowanie dnia, a być może dzięki tym mniejszemu spadkowi PKB będzie nas stać na bilet tygodniowy, dzienny, miesięczny. Grupa Stworki. Krzyknął bilet, bilet, bilet, bilet. notowanie miesięcznego na placu Bankowym, tramwaj numer 33. No nie da się ukryć, że Stworki to zespół pochodzący z Warszawy. Panowie są już jakiś czas na scenie, całkiem długi czas, ale dalej grają. Ba! Utworzyli super grupę razem z członkami składu El Doipa. A dziś ważna rocznica. Mija 70 lat od śmierci Hanki Ordonówny. W jej karierę i życie zagłębił się Paweł Turski. Trudno serce okłamywać, bo mądrzejsze jest niż ty. To była pani, która się bardzo często zakochiwała. Anna Mieszkowska, autorka książki o Hance Ordonównie. Podobno jest to charakterystyczne u osób chorujących na gruźlicę. Ta nadwrażliwość, ta nademocjonalność. Zakochuje się w Januszu Sarneckim, strzela sobie w głowę jako bardzo młoda dziewczyna. Życie Hanki Ordonówny rzeczywiście było bardzo skomplikowane i pełne zupełnie niespodziewanych zwrotów akcji. Michał Pieńkowski, filmograf z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Bardzo dużo występowała jeszcze w latach 20. w teatrach rewiowych. Później w latach 30. już właściwie występowała na własną rękę i jeździła z własnymi recitalami. Już nie była tylko jednym z punktów programu, ale sama te programy tworzyła. Figura nie była zbyt atrakcyjna, a później ona fantastycznie wypiękniała. Była jedną z kobiet, które nosiły spodnie. To też było dosyć oryginalne jak na tamten czas. Nie miała może jakichś nadzwyczajnych warunków głosowych, ale nadrobiała to interpretacją tych piosenek. Aktorska interpretacja tych piosenek to była największa wartość jej występów. To była jedna z bardzo nielicznych piosenkarek w Polsce, które tak ogromną wagę przywiązywały do tego, w jaki sposób podać ten tekst. I właściwie każda jej piosenka to był taki mały monodram. Ona do każdej piosenki miała osobną reakcję, osobny strój. I to z nią wędrowało wszędzie tam, gdzie ona występowała. Występowała zarówno w Polsce, jak i za granicą. To był nie tylko Wiedeń, Berlin, Paryż, ale i Budapeszt i Londyn. I była Palestyna w 1934 roku. W pewnym momencie upomniała się o nią także kinematografia, chociaż na srebrnym ekranie pojawiła się zaledwie kilka razy. Po raz pierwszy jeszcze w latach 20. w czasach kina niemego zagrała rolę w filmie Orle. Natomiast najbardziej znaną jej rolą filmową jest rola z 1933 roku, jej debiut w kinie dźwiękowym w dramacie Szpieg w masce. Zaśpiewała tam dwie piosenki, które stały się właściwie szybko jej największymi przebojami w całym jej dorobku artystycznym, a były to piosenki Miłości wszystko wybaczy i Na pierwszy znak. Pochodzą one właśnie z tego filmu. Miłości wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy władzę i kłamstwo i grzech. W czasie wojny życie Hanki Ordonówny były bardzo trudne. Udała się do Wilna i przez pewien czas grała w teatrze w Wilnie, ale kiedy doszła do niej wiadomość o tym, że tworzy się polska armia, późniejsza armia generała Andersa, no to udało jej się dotrzeć do tego miejsca, gdzie ta armia się tworzyła. Zaciągnęła się do tego wojska, no ale powierzono jej inną rolę, nie wojskową. Powierzono jej opiekę nad polskimi sierotami. Nie ma już ciebie tak dawno, straciłam pamięć tych lat. Jak na początku lat 90. nawet powstał o niej film dokumentalny. Natomiast dzisiaj rzeczywiście można powiedzieć, że przeżywamy renesans zainteresowania jej osobą. I w sumie to bardzo dobrze, bo była to postać naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, która wniosła coś świeżego do historii polskiego show biznesu i o tym na pewno warto pamiętać. Trudno serce okłamywać, bo mądrzejsze jest niż Felieton przygotował Paweł Turski, a moje serce mówi mi, że